जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ये हया तो मौत की है डगर, कोई खाक में कोई खाक पर। ये हया तो मौत की है डगर, कोई खाक में कोई खाक पर। यही जान ले वो कोई न था, वो गुबार था तेरा हम सफर। उसे दूर लेके गई हवा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। कदा से हाथ छुड़ा सकी, कोई इल्तिजा कोई बंदगी न कदा से हाथ छुड़ा सकी। ये आदमी ने बड़े जतन मगर उसके काम ना सकी, न कोई दुआ न कोई दवा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे। यार का के लुटा नगर मेरे प्यार का, है मुझे भी गम किस यार का के लुटा नगर मेरे प्यार का। हुआ दर बदर में तो इस कदर, ना खिजा कहूँ ना बाहर का। मुझे देख ले मुझे क्या मिला, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा।